öreg. Ó, képzésre jöttem. Tökés.

Gracias.

Thank you. Grazie a tutti. Az olyan, amit kimondtam. Az olyan, amit kimondtam, hogy 10 perc van, közben egy már csak 7 perc. Nem? Azt mondta, hogy 9 óra volt, ha így elmondott, hogy 26, de közben egy 8 perc volt, 37 volt, legyen ez olyan, hogy az már 8 perc, nem 10 perc, hanem 8. Thank you. Thank you. Thank you.

És ez azt jelenti, hogy ilyenkor megszóljon egy 26-nal. És ez az új dolog, ami vezetőnek ugye az volt, hogy kiemelni egy forgalmi hát itt ez most nem kiemelni, hanem valójában megszólom. Olyan, mint a kiemelés, csak a

Thank you. Thank you. Thank you.

Nem megoldani. I'm going to go to the camera for the Thank you. Awful, and all the other, all of the

Thank you. Thank you.